Ale jest bankiem francuskim, który na tej rosyjskiej ruletce rozpętanej przez Putina traci najwięcej, bo przecież Rosbank to ich filia, a dalej Renault, gdzie sprzedawano rocznie ponad 2 miliony samochodów, a tymczasem Francuzi mocno potrząsnęli kieszenią, by kupić Ładę i w nią zainwestować. Petrochemiczny gigant Total, Orange i elektroniczny Thales to kolejne ofiary rosyjskiego krachu. Trudno się dziwić, że na prezydenta Hollanda wywierane są zewsząd naciski, żeby nieco poluzował w srogości wobec Moskwy, bo przecież liczą się pieniądze, tak jak w przypadku helikopterowców Mistral, bo to kontrakt nie byle jaki, 1 200 000 000 euro, a Francja ledwie dyszy, gospodarczej perspektywy na przyszły rok ma dosyć mgliste. Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. I kończymy optymistycznie. Wielka Brytania przezwyciężyła swoje problemy gospodarcze. Adam Dąbrowski z Londynu. To był rok, na który Brytyjczycy czekali długo. Po 6 latach tutejsza gospodarka w końcu przeskoczyła poziom sprzed kryzysu. Wyspy rozwijają się teraz najszybciej spośród krajów G7, no i prognozy nie są złe. Wyższy wzrost, niższe bezrobocie, spadająca inflacja i malejący deficyt. To minister skarbu George Osborne. Lepiej będzie też na rynku pracy, mówi Katia Hall, szefowa CBI, Związku Tutejszych Przedsiębiorców. Ożywienie się umacnia, zatrudnienie w prywatnym sektorze wygląda coraz lepiej. Kraj znowu postrzega się jako miejsce do inwestycji i prowadzenia biznesu. Ale są też pytania, choćby o cenę, jaką za to wszystko trzeba było zapłacić. Przez lata rząd fundował obywatelom zaciskanie pasa i fundować będzie nadal. Planuje cięcia, które odchudzą państwo do poziomu z lat 30. I dlatego lewica może mówić, że zwykły obywatel wzrostu nie odczuwa. George Osborne obiecał, że ludziom będzie lepiej, ale ludzie pracy mają gorzej. Obiecał, że wszyscy będziemy razem, ale obniżył podatki dla milionerów. Obiecał, że osiągnie równowagę budżetową, a teraz ta obietnica legła w gruzach. To minister skarbu w gabinecie cieni Ed Bolsy. Pojawiają się też inne obawy. Obawy o paliwo dla wzrostu. Na razie mimo starań Osborna jest nim głównie konsumpcja, często oznaczająca długi gospodarstw domowych, a to grozi déjà vu, mówi mi Amna Silim z Londyńskiego Instytutu Spraw Publicznych. Ten model spowodował kryzys z 2008 roku. Wzrost zbudowany był wówczas na długach gospodarstw, których ludzie nie mogli spłacić. Wygląda więc na to, że w brytyjskiej gospodarce mamy mieszane sygnały. Będzie o czym rozmawiać przed majowymi wyborami. Dla Trójki Adam Dąbrowski, Londyn. Co nas czeka, czyli Polskę w nowym roku, powiemy z Pawłem Sołtysem za tydzień o tej samej porze. A problemy gospodarcze Unii Europejskiej będziemy jak dotąd omawiać w czwartki od 8 stycznia. Do usłyszenia. Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 19, mamy poniedziałek, 22 grudnia. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Rozpędzona śmieciarka wjechała w tłum przechodniów w Glasgow. Są ofiary, kierowca mógł mieć atak serca. Świąteczny prezent dla wielodzietnych. Prezydent podpisał ustawę o karcie dużych rodzin, ale na tym nie może się skończyć, mówią zainteresowani. Dla nas życiowa sprawa, wprowadzenie polityki rodzinnej, która byłaby prowadzona z głową. U nas także związki polityczne w Krakowie. Był przez pewien czas konkubinat. Teraz prezydent podpisał umowę koalicyjną z PO. Stało się małżeństwem konkordatowym. Jak małżeństwo, mają większość głosów w Radzie Miasta. Co najmniej 6 osób zginęło w wypadku w samym centrum Glasgow. Wiele osób jest rannych, podają brytyjskie media. Jak już informowaliśmy, na zatłoczonym chodniku w handlowym centrum miasta w przechodniu z prędkością niemal 100 km na godzinę wjechała śmieciarka. Ludzie twierdzili, że to zamach terrorystyczny, ale prawdopodobnie kierowca miał atak serca. Policja nie potwierdza informacji o ofiarach śmiertelnych. Ciężko rannych jest co najmniej 7 osób, wśród nich kierowca śmieciarki. Jeden ze świadków wypadku powiedział BBC, że kierowca doznał ataku serca i wjechał na chodnik. Śmieciarka wywróciła uliczne słupki na dość długim odcinku handlowej George Street, aż zatrzymała się, uderzając w ścianę hotelu Millennium przy głównym placu Glasgow, George Square, na którym ustawiono na święta wesołe miasteczko. Ekipy paramedyków udzieliły pomocy rannym w co najmniej 3 miejscach na trasie wypadku. Ludzie walczyli o życie na chodniku, a dookoła stali ludzie z zakupami. Inni pomagali. Na całej ulicy leżały rozrzucone torby z zakupami. I co bardzo dziwne, w tle słychać było nadal katarynkę z wesołego miasteczka. Mówiła BBC jedna ze świadków wypadku. Premier David Cameron zareagował na Twitterze słowami współczucia dla poszkodowanych i ich rodzin, a premier szkockiego rządu Nicola Sturgeon zaapelowała do wszystkich w śródmieściu Glasgow, żeby natychmiast dali znać swoim bliskim, że nic im się nie stało. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kto ma co najmniej 3 dzieci, może liczyć na zniżki i ulgi. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o karcie dużej rodziny. Co prawda funkcjonuje ona już od kilku miesięcy, ale do tej pory przepisy obowiązywały na mocy rządowego programu. To ważne i dobre dla polskich rodzin rozwiązanie. Rozwiązanie, dzięki któremu kryzys demograficzny będzie przełamywany. Tak o karcie dużej rodziny mówił prezydent Bronisław Komorowski. Czas świąteczny, więc można chyba ten moment i tą ustawę uznać trochę za nasz wspólny prezent złożony pod choinkę wszystkim polskim rodzinom. Jako krok w dobrym kierunku wprowadzenie kart dużej rodziny oceniają młodzi ludzie, którzy w przyszłości staną się rodzicami. Na razie jednak decyzje o rodzicielstwie odkładają na później. Jak mówią, konieczne jest większe wsparcie ze strony rządzących dla młodych. Przede wszystkim, jeżeli państwo jakoś będzie pomagało młodym ludziom usamodzielnić się, zapewni możliwość rozwoju i utrzymania, będziemy też zakładać rodziny i płodzić dzieci. Joanna Krupska ze Związku Dużych Rodzin 3+, która zabiegała o utworzenie programu Karty Dużej Rodziny, mówi, że teraz konieczne są kolejne prorodzinne działania. To jest dla nas życiowa sprawa, wprowadzenie polityki rodzinnej, która byłaby prowadzona z głową. Szacuje się, że w Polsce jest około 3,5 miliona osób, które mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny. Monika Gosławska, Polskie Radio. Polityczne przymierze prezydenta Krakowa z Platformą. Jacek Majchrowski podpisał umowę koalicyjną z PO i dzięki temu razem mają większość głosów w Radzie Miasta. To kontynuacja dotychczasowej współpracy, przekonuje prezydent Krakowa. Był przez pewien czas konkubinat, teraz już stało się małżeństwem konkordatowym. Proszę państwa, jeżeli państwo popatrzycie na te poprzednie 2 lata, kiedy funkcjonowaliśmy w ramach tego porozumienia, to będziecie państwo mogli stwierdzić, że to porozumienie naprawdę wyszło na dobę wszystkim. W umowie koalicyjnej czytamy o pełnym wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej oraz o pomocy przy realizacji najważniejszych dla Krakowa inwestycji. Platforma razem z radnymi z klubu Jacka Majchrowskiego ma w Radzie Miasta 24 głosy, PiS 19. Będzie tort, będą prezydenty i happy birthday. 58 lat kończy najstarszy goryl świata. To ona. Ma na imię Kolo i mieszka w ogrodzie zoologicznym w Columbus w Ohio. Kolo przyszła na świat tuż przed Bożym Narodzeniem 1956 roku. Była pierwszym gorylem urodzonym w niewoli. Od tego czasu jest największą atrakcją ogrodu zoologicznego i akwarium w Columbus w stanie Ohio, gdzie spędziła całe życie. Dziś pracownicy zoo odśpiewają jej happy birthday. Będzie także tort bananowy i pomidory, które są jej ulubioną potrawą. 58-letnia Kolo ma 3 dzieci, 16 wnuków, 10 prawnuków i 2 praprawnuków. Jest najstarszym gorylem spośród wszystkich, jakie przebywają w ogrodach zoologicznych. Ponieważ średni wiek goryli żyjących na wolności wynosi zaledwie 37 lat, jest niemal pewne, że Kolo to najstarszy żyjący goryl świata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Po, dobrze? Po. Okej. Okay. Najpierw sport, te światowe wydarzenia, a szachy po. Michał Kąsierowski. Andrea Gardini jest od dziś nowym trenerem siatkarzy Indyk Polu AZS Olsztyn. Dotychczasowy szkoleniowiec Krzysztof Stelmach został zwolniony z powodu złych wyników zespołu w tegorocznych rozgrywkach. Był szybki, przebojowy, grał w reprezentacji i choć ma tylko 33 lata, powiedział dość. Ireneusz Jeleń kończy piłkarską karierę. Gra już tylko rekreacyjnie ze znajomymi i marzy o otwarciu szkółki piłkarskiej. Po przygodzie w Lille i Auxerre próbował jeszcze swoich sił w Podbeskidziu i Górniku Zambrze, później w Piaście Cieszyn, ale to już nie było to. W Niemczech niezwykłą cierpliwością wykazują się szefowie Borussii Dortmund. Mimo że BVB zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Bundesligi, Jürgen Klopp pozostanie trenerem klubu. Po weekendowym posiedzeniu władz Borussii podano, że Jurgen Klopp zostaje na stanowisku. Sam trener mówił niedawno, że cieszy się, iż ten rok już się kończy. Mamy teraz czas na przygotowanie, będziemy trenować, bo brakowało nam stabilności, ale wypracujemy to, to jest do zrobienia. Mimo fatalnej sytuacji w lidze, Borussia nieźle radzi sobie w Lidze Mistrzów. Piłkarze Dortmundu wygrali swoją grupę i awansowali do 1/8 finału tych rozgrywek. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Niemczech mówi się też o czymś innym i to niestety zła wiadomość. Dziś w wieku 67 lat zmarł na atak serca Fritz Dunek. Były trener m.in. Dariusza Michalczewskiego oraz Władimira i Witalija Kliczków. Do tytułów Mistrza Świata doprowadził blisko 40 bokserów. Jestem całkowicie zszokowany, boks stracił wielką osobowość, powiedział szef niemieckiej federacji. Robert Kubica może tylko pokręcić głową. Wyszło na to, że w WRC będzie jeździł tym samym samochodem w tym samym zespole, czyli Fordem Fiestą WRC. Zespół M-Sport przygotowujący samochód poinformował, że na nową skrzynię biegów będzie można liczyć dopiero w Portugalii, 5. rajdzie Mistrzostw Świata. A właśnie na skrzynię biegów tak bardzo Polak narzekał przez cały sezon. Ech. Wszyscy się zastanawiali, czy Marcel Hirscher, czy może Henrik Kristoffersen, który z nich wygra slalom w Madonnie di Campiglio w Alpejskim Pucharze Świata. Tymczasem i Austriak, i Norweg są poza pierwszą dziesiątką. Po pierwszym przejeździe prowadzi Niemiec Felix Neureuther przed swoim rodakiem Dopferem i Szwedem Myrerem. Czwarty jest Rosjanin Koroszyłow, Hirscher zajmuje 11 miejsce, a Kristoffersen 14. Przed nami drugi przejazd, przed nami też ruch. Jakiś rewolucyjny ma być, niespodziewany, już? Zaskakujący. Najpierw państwa wprowadzę, bo Michał Gąsiorowski należy do zespołu Poranka, mimo że gościnnie tutaj opowiada o sporcie w popołudniu. Kolega sobie zapisze, tak? Skoczek na E6. O nie. Naprawdę. Teraz wytłumaczę Grzegorzowi, o co nie chodzi. Wierzę. Kolega nadrabia miną, bo on nie jest sobie w stanie wyobrazić tak z pamięci szachownicy. Musi dopiero pójść do pokoju, spojrzeć na szachownicę i wtedy będzie wiedział, o co chodzi. Tak więc... Nie wiem, pewnie bijecie gońca, tak? Skoczek na E6 i proszę dzwonić do Marcela, bo Marcel pewnie czeka na informację. Ale ja bym też tak zrobił na waszym miejscu. Nie, mówię poważnie. To był sensowny ruch, chociaż fachowcy na naszym Facebooku mówili, że powinniście wykonać inny ruch i że no, pewnie znowu daliście... ciała troszkę. Co ci wasi fachowcy mówili? Niech no pomyślę. H4 może? Nie, myślę, że już się pojawił komentarz. Białe mogą się pakować. A, ja wyobrażam sobie inny komentarz. Białe święta przed nami. Ale to tylko na szachownicy niestety białe dominują, bo jeśli chodzi o prawdziwą pogodę, no to pada i padać będzie. Noc pochmurna, deszczowa i wieczna i ciepła, temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i do 9 na Dolnym Śląsku. Jutro bez zmian. Dużo chmur, możliwe opady deszczu i silny wiatr. Temperatura powyżej zera od 6 stopni na Mazurach do 10 na Zachodzie i pojutrze prawdopodobnie podobnie. A jeśli chodzi o śnieg, to możliwe i owszem, ale po świętach. Jak? Z czym? Okay. Zastanawiam się, czy budzisz się w nocy i krzyczysz czasem. Muszę zapytać twoją żonę, czy masz takie koszmary. Tak, budzę się i ostatnio krzyczałem. Już koniec partii. Ostatnio krzyczałem bi-asem. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Grażyna Mędrzycka, Halina Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy państwu. Grzegorz Hoffman na stanowisku, znudzony tutaj dyskusją szachową. Odrobinę. Ale widzisz, za to jest zupełnie neutralny. No, zdecydowanie. Dziękujemy bardzo. To wszystko, coś chciałem dodać? A, żeby państwo rzucili okiem na sytuację na szachownicy. Trójka w szachu na Facebooku. Polecamy. Zapraszamy do reklamy. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane, groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Giorgi Szpiro, Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes,

zacząć je sporządzać, mogłoby wyglądać odrobinę inaczej niż dwa dni temu, kiedy je przygotowywałem. No ale myślę, że to są, właściwie chodzi o taką lekcję poglądową, lekcję to może nieodpowiednie słowo, ale taki pogląd na rok ubiegły, co było najpopularniejsze, najlepsze właściwie według krytyków muzycznych, tych teoretycznie najważniejszych. No to rozpoczęliśmy. Na miejscu 20 płyta Jamiego T. Carry on the Grudge. Wysłuchaliśmy utworu znanego również z anteny programu trzeciego, czyli Zombie. A teraz pozycja 19. Album, który pojawił się swego czasu we fragmencie, oczywiście w audycji GH+, i to chyba nawet w tym fragmencie. Scott Walker, Sano Soust. Across the wide Missouri, never enough, no, never enough. Again and again.

To miło, gdy naszych doceniają za granicą. Behemoth i album The Satanist. 14 miejsce w dzisiejszym zestawieniu. Przed chwilą dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość. Mianowicie w wieku 70 lat zmarł Joe Cocker. Postać absolutnie nietuzinkowa, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, rockową, rozrywkową. To artysta, który pewnie każdemu z Państwa może się kojarzyć inaczej. Oczywiście dla mnie, jak pewnie też dla niektórych z Państwa, najbardziej pamiętnym występem w jego życiu artystycznym był ten na festiwalu Woodstock, gdzie zaśpiewał With a Little Help from My Friends Lennona i McCartneya, ale miał więcej przebojów na swoim koncie, Grammy, i był uważany za, skądinąd słusznie, za jednego z najwybitniejszych wokalistów w historii muzyki rockowej. Więcej szczegółów na razie nie jest znane, ale Joe Cocker. Niestety nie ma go już między nami. Angielski wokalista Joe Cocker zmarł w wieku 70 lat. You Are So Beautiful to jeden z jego największych przebojów. Wracamy do zestawienia najlepszych płyt roku 2014. Na pozycji 12 Sun Kill Moon i płyta Benji. Spent a day with my dad and his old friend Jim Wise. He's on house arrest and he sits around inside. We brought him food from Panera Bread. His snoring son rolled out of bed. He talked about his 90 Corvette, his warehouse job and his knee replacement. Jim Wise Mercy killed his wife in a hospital at her bedside. Then he put the gun to his head and it jammed and he didn't die. He waits trial all summer long and his eyes welled up when he told us about how much he loved the backyard garden and the budding rose bush. She loved the garden and its budding rose bush. Spent a day with my dad and his friend Jim Wise. Spent a day with my dad and his old friend Jim Wise. He's got a big thick ankle bracelet and he can't go outside. He's got a long white Amishman's beard and a Catholic. And he'll be headed to Mansfield Prison by the end of the year for sure. His shelves are sticky old ratty books. His albums are The Doors and Stevie Nicks. His kitchen cabinets are full of baked beans. His TV is silent. Words flash across the screen and he stares off into dead air. Jim Wise killed his wife out of love for her at her bedside. And then he put the gun to his head, but he failed at suicide. His trial's coming up in the fall, and he sighed when we stepped out and we left. And I pointed out the pretty cardinal perched on the empty bird bath. Bright red cardinal in the empty bird bath. Spent a day with my dad and his friend Jim Wise. Jim Wise, płyty Benji, szóstej płyty długogrającej, zarejestrowanej pod szyldem Sun Kill Moon. Mark Kozelek w wysokiej formie artystycznej. A teraz już pora na Agnieszkę Obszańską. Teren. Kultura. Powroty bywają trudne, więc dziś krótko i na temat. Ostatnim rzutem na taśmę można zgłosić jeszcze swój krótkometrażowy film na Short Waves. Festiwal, który od kilku lat udowadnia, że krótkie jest piękne, a 5 minut niejednokrotnie wystarcza, by przedstawić jakąś historię. O poznańskim festiwalu najwięcej wie Szymon Stemplewski. To do dzieła. Shortways Festival pokazuje przede wszystkim to, co się dzieje w krótkim metrażu w tej chwili, filmowym, czyli krótkie formy filmowe, ale my patrzymy na to bardzo szeroko, czyli to są też teledyski, to są filmy artystyczne, to jest video art, oczywiście animacje, dokumenty i fabuły, czyli to, co jest takim no, najbardziej filmowym mięsem. Dzieje się cały czas bardzo dużo ciekawych rzeczy w krótkim metrażu. My staramy się wyłuskiwać najciekawsze rzeczy, pokazywać je, czy to w kontekście często jakichś różnych tematycznych pokazów. Tą specjalnością jest takie czasem karkołomne zestawianie ze sobą bardzo różnych rzeczy, ale to umożliwia publiczności w bardzo krótkim czasie odbyć kilka podróży, przeżyć wiele historii, ale też zobaczyć, jak można to w interesujący, frapujący sposób ująć formalnie. Poznański Short Waves rusza 30 marca. To dla tych, którzy wybierają się na festiwal, a dla tych, którzy mają coś do pokazania, ostatnia szansa, by zgłosić swój obraz na festiwal. Do kiedy? Do 31 grudnia można jeszcze nadsyłać swoje filmy. W tym roku aż 4 konkursy są otwarte dla filmowców i twórców. Poznań Open, Shortways Grand Prix Tour, to tylko i wyłącznie dla polskich filmowców, ale można zgłaszać naprawdę każdy rodzaj krótkiej formy. Ważne, żeby właśnie się mieścił w tym przedziale 0-30. A dodatkowo będą dwa konkursy międzynarodowe, Dances with Camera oraz premiowo Urban View. Urbanistyka, design, architektura. Można ciekawie, formalnie opowiedzieć o często bardzo ważnych społecznych problemach, które są związane z urbanistyką i myślę, że ten program będzie miał też wielu widzów i sympatyków. Nie ma żadnych ograniczeń poza czasem trwania filmów, czyli od 0 do 30 minut ma trwać film. Może być każdy gatunek. Zgłaszajcie, zapraszamy, czekamy. Czekamy, czekamy, a szczegółów szukamy na www.shortwaves.pl. Czas start. Dziękujemy Agnieszce Obszańskiej. Wracamy do muzyki. Na pozycji 11 Wild Beasts i płyta Present Tense.